الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم. سورة أعراف نہم سپارہ آیت نمبر 172 173 174 سورہ آراف نہم سپارہ آیت نمبر یوسل دو اویا یوسل دری اویا یوسل سلور اویا سورہ آراف کی مخ کے آیاتنوں کی د بنی اسرائیل ناچ د تورات پا احکاماتو باندے د پابندے د پارا الله پاک بازی وعده اغشته وی چه تورات در کوم تورات در لگم خوما سر اکلک وعده او که چه پده بانده با ایمان روله ده ده احکاماتو بانده با عمل کوه ده آغی معاهداتو ذکر و مخی آیاتونو کی او ده معاهداتو بانده که سوک او نمانی ده وعده نو بیا آغی بانده ده عذاب چه الله بدل عذاب در کی ده نم سبق کی یو لویه غټه معاهده چې د آدم علیه صلات و سلام د اولاد نه دی دنیا ته د راتلو نه مخکې په عالم ازل کې الله پاک اغشتې ده د هغې وعدې ذکر الله کوي او دغې وعدې مشهوره په عهد د الستو باندې ده. الله پاک د آدم علیه صلات و سلام نه ټول اولاد پیدا کړ او بیا ترې وعده واغشته چې زه ستاسو رب یم او که نه یم ټولو ورته دا ووې بلا یعنې ته زمونږ رب یې د هغې وعدې ذکر الله دې آیاتونو کې کوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه خلکو د دې آیات متعلق تپوس کړی دی چې د دې آیات څه مطلب دی. دا وعده چې زمونږ نه الله اغشتې ده د بندګانو نه اغشتې ده آدم علیه السلام د اولاد نه اغشتې ده د دې آیات مطلب څه دی؟ نو هغه ورته ووی د پیغمبر علیه الصلات وسلام نه ما خپله تپوس کړی چې د دې آیات څه مطلب دی. عهد د الستو مقصد څه دی مطلب څه دی؟ وی ماته پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایلی وی اول الله پاک حضرت آدم علیه الصلات وسلام پیدا کړ وی بیا د آدم علیه الصلات وسلام په شا باندې الله پاک خپل شان لایقه سره د خپل لاس د هغه په شا باندې وو نو وی دا نیک اولاد ته پیدا شو او بیا ورته وفرمایل دا هغه خلک دي چې دا ما جنت له پیدا کړي دي او وی بیا دا ګس لاس پی وو په خپل شان لایقه سره د هغه په شا باندې نو بیا ته هغه بد عمل او ګناهګار انسانان پیدا شو. الله پاک وفرمایل دا ما دوزخ له پیدا کړي دي. صحابو کې یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخکې نه جنتي او دوزخي متعین شوی دی چې دا به جنت ته ځي او دا به دوزخ ته ځي نو بیا موږ عمل ولې کوو؟ دا مونځونه ولې کوو؟ روجې ولې نیسو؟ اودسونه ولې کوو؟ ولې ځان په تکلیف کې اچوو؟ هسې م لیکل خو شوي دي الله دغه متعین کړي دي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل وی څوک چې الله جنت له پیدا کړي وي هغه نه خدای پاک د جنت والا کارونه اخلي نیک کارونه کوي اخره کې د خاتمه په ایمان شي او جنت ته لاړ شي. او هر کله چې کم خلک چې الله دوزخ له پیدا کړي دوزخیانو والا کارونه ولګیا تر دې حده پورې چې خاتمه په کفر باندې اوشي جهنم ته لاړ شي. مطلب دا دی چې انسان ته دا نه ده معلومه چې دی په کومه طبقه کې داخل دی، دی جنتیانو کې دی او که دوزخیانو کې دی. خو الله ده ته یو طاقت او قدرت او قوت او اختیار ورکړی دی. پکار دا ده چې دی دا خپل قدرت او اختیار په داسې کارونو کې خرج کړي چې هغه د اهل جنت کا والا کارونه وي، او دا امید وساتي چې انشاءالله زه به جنت ته ځم. خپه په خپلې څوک کینی نه چې بس زه خو به لیکلی شوی یم جنت دپاره لیکلی یم او که دوزخ دپاره لیکلی، نه دی دی خپل چې کوم دله خدای پاک قدرت او قوت ورکړی دی، اختیار یې ورکړی دی، دی دی نیک عملو کې وهدیناهن نجدین. الله فرمای چې ما تاسو ته دوه لارې ښودلې دي. الله ګوره قدرت او قوت راکړی دی، عقل او سوچ راکړی دی، علم او پوهه راکړی ده. دوه لارې راته ښودلې دي، یو د جنت لار ده او یو د دوزخ لار ده. اوس مونږ ته وایي تاسو په کومه لار باندې دی، اوس مونږ له پکار دي چې مونږ په کومه لار اختیار و دوزخ په هغې به ځو. پکار دا ده چې مونږ داسې کارونه وکړو چې هغه د جنت د تلو قابل وي. بدو اعمالو نه ځان وساتو. نو دلته خدای پاک په دې آیاتونو کې د هغې وعدې ذکر کوي چې د بني آدمو نه خدای پاک کومه وعده اخیستې ده. وإذ أخذ ربك، یاد کا هغه وخت چې راوویستل رب ستا من بني آدمه د بني آدم نه، من ظهورهم د شاګانو د دوی نه، د بني آدم نه یعنی د آدم علیه السلام د اولاد نه، من ظهورهم د شاګانو د هغوی نه. حدیث کې راځي د آدم علیه الصلات وسلام په شا باندې لاس و. الله پاک دلته وایي من بني آدمه، د اولاد د آدم علیه الصلات وسلام نه. تدبیق د دې دادی، اول خدای پاک په خپل شان لایقه سره د آدم علیه الصلات وسلام په شا باندې لاس و، دا اولاد ته ټول را پیدا شو چې دا هغه کوم خپل اولاد دی سلبي، قابیل او هابیل او یا نور څومره هغه وخت سره و. او بیا د هغوی په شا هغوی نه بیا د شاګانو نه دا نور اولاد پیدا شو، بیا د نورو نه نور پیدا شو. په دې طریقې سره څومره تر قیامته پورې چې پیدا کیږي دا ټول پیدا شو. من ظهورهم د شاګانو د دوی نه، ذریتهم اولاد د دوی. واشهدهم علی انفسهم، گواهان یې جوړ کړل دوی لره په خپلو ځانونو باندې چې په خپل ځان ګواهي وکړي. گواه د دې دپاره یې جوړو چې په دنیا کې کفر او شرک ونه کړي. الله وایي چې تاسو ما پیدا کړی یې، زما بندګان یې، عبادت په صرف زما کوي، کفر او شرک په نه کوي، ما سره به شریک نه پیدا کړي، نه په ذات کې او نه په صفاتو کې. او دا وعده خدای پاک واغشته چې ایا زه ستاسو رب یم او که نه یم. الستو بربکم، ایا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو، دې ټولو ورته وویې دی بني آدمو څومره چې پیدا شوي، بلا، او ته زمونږ رب یې. دا وعده دا خدای پاک سره مونږ ټولو کړې ده بني آدم. شهیدنا، او مونږ ګواهیو په دې باندې، یعنی په خپل ځان باندې مونږ ګواهی کوو. یو خدای پاک خپل ځان باندې دوی په خپله ګواه کړل چې تاسو هم په دې اقرار وکړئ، ګواهی وکړئ چې زه ستاسو رب یم، بل څوک رب نشته، بل معبود نشته. او بیا چې هلته څومره مخلوقات و، که فرشتې وي او که نور مخلوقات و، هغه خدای پاک ټول د حدیثو نه ثابت دي، هغه پې ګواه کړل چې تاسو ما سره دا وعده کړې ده. د دې وعدې مقصد څه؟ مقصد یې دا چې د قیامت په ورځ بیا تاسو ما ته دا ونه وایې چې یا الله مونږ ته څه پته وه چې ته زمونږ رب یې، بس خو په دنیا کې چې هم څه کول هغه هم کول نو. ان تقولو، چې تاسو دا ونه وایې یوم القیامت په ورځ د قیامت، انا کنا عن هذا غافلین، چې بې شکه و مونږ د دې نه غافل، مونږ ته څه پته وه چې ته زمونږ رب یې. زمونږ خو پلار نیکه چې څه کول کفر او شرک یې کاو، مونږه مقصد کفر او شرک، نو اوس د پلار نیکه په طریقه باندې ته مونږ ولې نیسې؟ او تقولو یا تاسو دونه وایي چې انما اشرک آباؤنا چې شرک کړو پلارانو زمونږ من قبل مخکې وکنا ذریتن او مونږ اولاد داغوی من بعدهم رست دوینا مونږ داغوی اولاد و زمونږ پلار نیکه چې څه کوله قمون کول نو یا الله مونږ ته څه پته وه چې ته پکې راوې افتهلکنا آیا ته هلاکې مونږ لره بما فعل المبطلون هغه چې کړي وو هغه باطلو ګمراهانو خلکو اوس هغې مخکې ګمراهانو خلکو ګمراهي کړې وه خو زمونږ پلار نیکو مونږ د هغوی په نقش قدم باندې روان شو یا الله د هغوی په عمل باندې مونږ ولې نیسي د دې وجې نه الله مونږ نه وعده واغېشته په عالم د الستو کې اوس عزتمندو هغه وعده مونږ ته یاده ده چې الله به پې مونږ نیسي هغه وعده چا ته یاده ده چې مونږ الله سره په عالم د الستو کې وعده کړې ده الله راته ویلي زه ستاسو رب یم او مونږ ګواهي کړی چې او ته زمونږ رب یې نو مونږ ته خو هغه وعده نه ده یاده آیا داسې څوک شته چې هغوی ته دا وعده یادوي نو داسې د الله بندګان هم شته چې هغوی وایي چې مونږ ته هغه وعده یاده ده هغه ځایم راته یاد دی هغه ټول حالات مونږ ته یاد دي چې مونږ الله سره وعده کړې وه چې او ته زمونږ رب یې خو هغه بعضې کسان دي داسې حضرت زنون مسیری رحمت الله علیه به فرمایل وایي د عالم د الستو هغه وعده ما ته اوس هم یاده ده چې مونږ الله پاک سره وعده کړې ده دغه رنګ امام غزالی رحمت الله علیه به فرمایل وایي ما ته هغه وعده یاده ده دا خو داسې بعضې خلک دي چې هغوی ته دا وعده یاده ده خو هر چا ته خو یاده نه وه د دغې وعدې د یادولو دپاره چې دا وعده را یاده شي الله یو انتظام کړی اوس ګورئ دا وعده خو مونږ ته اوس نه ده یاده چې مونږ الله سره وعده کړې ده اوس الله به دغه حجت او دلیل قایموي په مونږ باندې چې مونږ ته یاده نه ده او دغه وعده به حجت او دلیل وي په مونږ باندې او دا به په مونږ باندې حجت او دلیل وي اوس دا زمونږ د ذهن نه خو اګر چې اوتې ده زمونږ د شعور نه اوتې ده دا وعده لیکن دا تحت شعور موجود ده عزتمندو دا ټکي یاد ساتئ دا وعده دا زمونږ د ذهن نه اوتې ده زمونږ د شعور نه اوتې ده مونږ ته یاده نه ده چې مونږ الله را جمع کړي وو مونږ نه الله وعده وګورئ چا ته هم نه ده یاده خو دا تحت شعور کې موجود ده شته د انسان په فطرت کې دغه تخم چې دی نو دا کرلی شوی دی چې مونږ الله سره وعده کړی چې او ته زمونږ رب یې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم چې پیدا کیږي هغه په فطرت د اسلام پیدا کیږي یا مسلمان پیدا کیږي د التعالم د الستو کې الله سره وعده کړی چې زستا ته زما رب یې نو دی مسلمان پیدا کیږي بیا وروستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د تربیت د وجې نه چې مور پلار یې څنګه تربیت وکړي څوک یهودي کی څوک نصرانی کی څوک چې دی نو مسلمان کی اوس تحت شعور کې دغه تخم پروت دی خو کله چې هغې ته اوبخور ورکي کله هغې تربیت وکړي نو هغه وعده را یاده شي اوس ګورئ مونږ چې ماشوم پیدا شي نو مونږ یې تربیت کوو د پیغمبر حکم د سنت طریقه ده وایي تاسو ماشوم ته په ښي غوږ کې اذان وکړئ او په ګس کې ورته اقامت وکړئ الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله گواهی کوم چې الله دا غوږ کې ورته دا اذان وکړي دا ورته را یاده کړي بیا ورته واورئ هغه وعده چې په عالم د الستو کې ورته کوم اواز شوي او دا اقرار کړی دی هغه ورته بیا چې دی دوی دنیا ته راشي نو دا ورته په غوږ کې وویلی شي اوس هغه تخم خو کرلی شوی دی اوس د هغې ابیاري په کار ده د هغې چې دی نو تربیت په کار دی نو ماشوم پیدا کېدو سره د هغه په غوږ کې اذان او اقامت وشي او بیا ورو ورو چې دغه ماشوم را لویږي نو خلق وتوي وايا الا الله الا الله وايا الا الله وايا خلق معشوم توي داس دا غا تربيت تي مونگا کو اغا الا الله وترا يادو دا عالم دا على استوالا نرا غا معشوم تربيت کو رو رو رو رو اغا بوتي را لوي يو اغا تخم چه کرلي شوي دي مونگ وايو چه اغا زرغون شي مور او پلار تربيت کوي نو چې مسلمان یې هغه تربیت په دغه طریقه باندې وکړي چې يهودي او نصراني وي نو هغه يهوديت او نصرانيت ته بوزي هغه تخم چې دی نو هغه بیکاره شي د هغې تربیت ونشي او مسلمان چې وي نو هغه د هغې تربیت وکړي نو هغه تحت شعور کې زرغون شي. اوس ګورئ د هغې یو مثال علماو لیکلی دی. یو انسان دی، یو بني آدم دی، هغه کې خدای پاک د لامبو طاقت او قوت مې ښودلې. دی په اول کې لامبو نشي والې او دی الوتل نشي کولې، نه لامبو والی شي او نه الوتی شي. اوس د ده که ته مناسب تربیت وکړي نو یو بهترین لامبوزن د ده نه وتی شي، دی به لامبو زده کړي. او که ته زرګونه ځله محنت وکړې چې دی په هوا والوزي، دی په هوا نشي الوتی، ځکه د دې لامبو استعداد خدای پاک په ده کې ایښودی دی، خو د الوتو صلاحیت یې پکې نه دی ایښودی. په عالم د الستو کې مونږ الله سره وعده کړی چې او ته زمونږ رب ای، اوس دغه استعداد زمونږ دغه صلاحیت زمونږ په بدن کې پروت و، هغه مونږ ته رایاد که، مور او پلار راته رایاد که، رایاد که. وروستو د هغې دپاره الله پیغمبران راولېږل وخت په وخت، هغه وعده یې راته رایاده کړه. نو دغه طاقت خدای پاک زمونږ په دې بدن کې ایښودی. نو بعضې صلاحیتونه الله انسان له ورکړي وي، بعضې نی ورکړي، نو دا صلاحیت الله د انسان په بدن کې ایښودی وي. دا یو تخم پروت دی، نو دا رازرغونېږي چې د دې صحیح تربیت وشي. الله پاک پیغمبران راولېږل، مختلفې وعدې الله پاک په قرآن مجید کې دغسې د پیغمبرانو نه مغښتې دي، د انسانانو نه مغښتې دي. د هغې وعدو ذکر قرآن مجید کې الله پاک کړی دی. د هر امت نه الله وعده اغښتې ده چې تاسو به د خپلو انبیاو پیغمبرانو تابعداري کوئ، خاص خاص معاملات د هغې وعدې اغېستې شوي دي. چا پوره کړي، څوک پوره کړي هغه وعده، څوک یې پوره نه کړي، خدای چې وعده هر پیغمبر د خپل امت نه اخلي. نهغرنګې د پیغمبرانو نه معاهدې اغېستې شوي دي چې تاسو له زه دا پیغام در کوم، د رسالت دا به تاسو خپلو امتونو ته ضرور رسوئ. د چا د ملامتیا د ملامتیا به سوچ نه کوئ، د چا نه به یریږئ نه. خدا د الله رسالت دا پیغام دا به بندګانو د الله ته رسوي. هغه معاهدې هغوی پوره کړې، د هغې حق یې ادا کړه، هغې امت تیرو رسولې هغه پیغامونه د الله. دغرنګې د بعضې پیغمبرانو نه خدای پاک وعدې اغېستې دي، د ټولو انبیاو نه خدای پاک دا وعده اغېستې ده چې تاسو به د آخر زمانې د پیغمبر اتباع کوئ، که موقع درته میلاو شو نو د هغه امداد او نصرت به کوئ. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قرآن مجید کې دغه وعده راغلی ده، د ټولو پیغمبرانو نه الله وعده اغېستی. لکه عیسی علیه السلام ته دغه موقع میلاو، د هغه په آخره کې راځي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین اتباع به کوي. خپله به پیغمبر وي، لیکن د آخر زمانې د پیغمبر د شریعت پابندي به کوي. دغسې دا یو وعده د عالم د الستو کې الله زموږ د بندګانو نه اغېستې ده. مونږ ورسره دا اقرار کړی دی چې ای رب العالمینه، ته زمونږ رب یې. دا وعده بیا د پیغمبرانو په ذریعه باندې الله د هغې د یادولو دپاره دنیا ته پیغمبران راولېږل، او هغه وعده یې مونږ ته رایاده کړه د دې مقصد دپاره. مقصد خدای پاک دلته بیان کړ چې بیا تاسو دونه وایه چې یاره مونږ خو نا خبره، مونږ ته څه پته وه چې ته زمونږ رب یې. چې د قیامت پر ورځ بیا دغه عذر پیش نکړي. اوس عزتمند دلته یو بله خبره ده ذهن ته یو سو سوال راځي. یو خدا ده چې دا وعده زمونږ نه کله اغېستې شوې ده، کوم ځای کې رانه اغېستې شوې ده، او دا وعده زمونږ د روح نه اغېستې شوې ده او که نه دا زمونږ د روح او د جسم دواړو نه اغېستې شوې ده. دا وعده زمونږ نه کوم ځای کې اغېستې شوې ده، زمونږ په هغه وخت کې څنګه شکل و؟ دا حدیث نه ثابت ده. دا ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث را نقل شوی دی چې الله پاک هر کله د آدم علیه الصلاة والسلام په شا باندې خپل لاس اوخه نو وی په سپین رنګ کې خلق تر راست تک سپین خلق تر ووتل، او وی فرمایل چې دا د جنت، دا د جنت خلق دی، جنت یعنی. او دویم ځل چې لاس وو نو وی بیا تک تور خلق تر ووتل، دی دا جهنم یعنی. او یو بل حدیث کې راغلی دی چې دا جنتیانو د دوزخیانو په تندو باندې یو خاص قسم نشانو، د جنتیانو په تندو کې یو خاص چمک و، یو رڼا وه پکې. اوس یو خو دا ده دا رڼا وه، چمک و پکې، سپینوالی و پکې. دې سره یو سوال بل حل کېږي د قرآن مجید د دې اشارو نه، د دې احادیثو د دې اشارو نه. یو خدا و چې د سرو میږو په شکل کې الله پاک چې دی نو دا ټول انسانان را جمع کړل، بني آدم ټول خدای پاک را جمع کړل، داسې جسم یې ولا ورکړ، وړوکی جسم چې په کوم ځای کې را جمع کړي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی، مفسر قرآن دی، وی کله چې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام خدای پاک د جنت نظمه کې تراکوس کو نو ویدا دا هغې نه رستو شوي. وادی نعمان چې دا میدان عرفات باندې مشهور ځای دی، په دې میدان عرفات کې الله پاک دا ټول انسانان دا بنی آدم د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د شانه را پیدا کړل او را جمع کړل. دغومره وړوکې شکل یې وله ورکړ لکه د میږو جوسه. اوس ګوره چې جسم یې وله ورکړ نو یو سوال دا و چې دا صرف ارواح یې را جمع کړي وو که جسم هم وسره؟ نو صرف روح نه دی، ځکه د روح شکل نه وي چې دا سپین دی او دا تور دی، د روح څه شکل نه وي، رنګ نه وي. یعنی دا جسم او روح دواړه لکه څنګه نن سبا زمونږ دا شکل دی، دا جسم دی، دی کې روح هم دی او دی کې جسم هم دی. نو چې جنتیان سپین وو او دوزخیان تور وو نو د دې دا مطلب شو چې رنګ و پکې، نو رنګ چې دی نو دا د روح نه وي، دا د شکل وي. نو شکل جسم دا د جسم وي، نو جسم هم روح او هم جسم. الله پاک په دغه شکل د دوی نه دغه وعده واغشت. او مقصد الله بیان که چې تاسو د قیامت په ورځ د ونه وایه چې یا الله مونږ ته خو هغه وعده نه ده، یار د هغې لپاره الله دغه سلسله د پیغمبرانو جاري کړه، هغوی هغه وعده وخت په وخت باندې یادوله. بیا دغه تربیت چې کېږي، دغه عهد د الستو، هغه په فطرت کې پروت دی دغه تخم، او دا تربیت سره کېږي. مسلمان شي پیدا شي، مسلمان چې پیدا شي ماشوم نو اذان ورته وکړي، بیا ورو ورو کلمه ورته خلق کوي، بیا ورو ورو ورو ورو هغه چې رالوی شي د الله پاک د قدرتونو ته د نظارو ته ګوري، د هغې نه عبرت اخلي، الله پیژني بیا چې دا الله دی. دا هر څه دا نور سپومه ستوري غرونه دریابونه داسې مخلوقات دا الله پیدا کوي، دا ورځ او شپه دا الله راولي، بیماری او صحت دا وګوره دا بل څوک نشي کولی، دا یو الله راولي، د دې نه بیا الله وپیژني. نو الله فرمایي چې تاسو بیا د قیامت په ورځ انکار ونکړئ چې یا الله مونږ ته څه پته ده چې ته زمونږ رب. الله پاک فرمایي وکذلک ومدقرنگی نفصل الآیات، په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه، ولعلهم یرجعون، خایږي چې دوی رجوع کی اللہ طرف تا دی آیاتون او دی نشانو طرف تا رجوع کی اللہ طرف تا رجوع کی. دوبارہ دا سبق اور عزت مند. و از اخذ ربک یاد کا وقت راو وست ربستا من بنی آدم آدھا بنی آدمونا من ظهورهم دا شاگانو دا دوینا ذریتهم اولاد دا دوی و اشهدهم او گوایو کل دوی علی انفسهم پخپلو زانونو باندے. الله و تو فرمائل الستو بی ربکم آیانی مزر افستاسو قالونو دے طولو و تووی بلا ولنا تزمونگا ربی شاہدنا مونگا گواہی کو پدے باندے اقرار کو مونگا چھ تزمونگ ربی. مقصد ایسو ان تقولو اللہ فرمائی چھ تاسو نوائے یوم القیامت پروز دا قیامت باندے انا کننا چھ بے شک مونگا عنہ آزاد دین غافلین بے خبریو منتخو پتہ نشتا. او تقولو یا تاسو دونوائے انما اشرک آباؤنا چھ بے شک شرک کرو پلارانو زمونگا من قبل مخ کے وکننا ذریتا او مونگا اولاد داغوی من بعدهم رست داغوینا. افتهلکنا آیات حلاکی مونگ لرا بما فعل المبتلون اغا چکڑی واغا گمراہانو خلکو اغوی گمراہی کڑیو کفر کڑیو شرک کڑیو نمونگا خوم داغوی اولادو نمونگا ولی جہنم تا غرزے مونگا ولی رانی سے. اللہ فرمائی چی تما تانا ما وعدہ واغشتا او داغ وعدہ دا پیغمبرانو پا ذریعتا تما رایا دا کڑیو. وکذالک ہم دا قرنگینو فصلو الآیات پا تفصیل سر بیانو مونگا آیاتونا ولعلهم یرجعون خائیگی چی دوی واپس شی اللہ طرف تا او منی شی دا کفر او دا شرکنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمول استلخوا على عمل كل توفيق براكي. یا اللہ سکمی بیشی پکنا شوی خدای تیرا تا معاف کی. یا اللہ دا درس خدای دا خپل رضا دا فارو گرز. یا اللہ دا درس دا قرآن. یا اللہ دا ترجمہ. یا اللہ دا عبادتون خدای تا دا زمون دا نجات ذریعہ و گرز. یا اللہ آخرت کے دا کامیابی ذریعہ و گرز. پا دنیا کم دا کامیابی ذریعہ و گرز. یا اللہ سن مردگان دا اہل اسلام و دی خدای مغفرت نصیب کی. بیماران کورونو کی دی اسپتالونو کی دی خدای شفا والا ورکی. یا اللہ سمرا اوریدون کی دیزا مونگ سا شری حاجاتی وی خدا کورونو کی پریشانے وی. یا اللہ نور سا تکلیفون ایواد. یا اللہ طول پریشانے تکلیفون خدا یدا وی ختم ہو گرزے. طول شری حاجاتی پورا ہو گرزے. دیر و مرگرو دا دعا دا پارا درخواست کردے دی. تیلیفون پا ذریعہ باندے وینا کردے دا. اللہ پاک دا وی سا شری حاجاتی دی پورا کی دا وی مقصدون دی اللہ پورا کی. اللہ دے دنیا و آخرت خکی. کمی پریشانی دی اگر پریشانی دی اللہ ختم ہو گرزے. سو قرضداری دی اللہ دا قرضونو نخلاص کی. دچا اولاد نی اللہ دے نکمل اولاد ورکی. دچا سو دشمنی طرف گنے دی اللہ دے اگر دشمنی طرف گنے پا دوستے باندے بدلی کی. اللہ دے طول مشکلات زمونگا حل کی. اللہ دے دنیا کی مونگل دا خیر و دا عافیت جن را کی. پا آخرت کریم اللہ مونگل دا خیر و دا عافیت جن را کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.